Dito na ba talaga yung goy? Parang malabo dito. Dito yun, Gio. Punta ka naman, Gio. Hindi ako matutulog dito. Pasisila na yun. Tignan mo, Gio. Silipin kaya natin yan. Tara, tara, tara. Amen. Amen. Amen. Amen. Sa iyo, kanya, pati ang nasa kanila. Dito, doon at dyan, kahit hanggang doon sa may kabila. Halating isa baba, kanan, gitna, kaliwa. Pwede kang tuminga lang, may tuli sa mata. Basta lamang ay sambitin ang katagaw. Sa iyo, kanya, pati ang nasa kanila. Dito, doon at dyan, kahit hanggang doon sa may kabila. Halating isa baba, kanan, gitna, kaliwa. Pwede kang tuminga lang, may tuli sa mata. Basta lamang ay sambitin ang katagaw. Alam ko namang gusto nila makuha yung, pero sasabay ako palagi. Kaya nung dumami-dami katunog ko, alam na nila paano ko nagkalat ng lahi. Kinapit ang patalim ko dati, ang nagpamanhit sa dalawang palad. Sampalin silang natitigal na digmain ang batang Panginoon na ang binibilang arip laban sa kanilang alipin lang. Sa taas ng gusto marating nakakalula, medyo nakakaaning pamakisama muna. Binabato-bato para mahulog at makuha yung bunga ko. Sana magbusog sila at lumaguha. Kasabay ng pera ko ay dumadami niyang problema ko. Pati naghahanap ng ebidensya o oregano. Landa mo sa sistema ko, tsaka sabay duramay play. Makasa yung mukha, lagi mo sa tenga mo. Sa iyo, kanya, pati ang nasa kanila. Dito, doon at dyan, kahit hanggang doon sa may kabila. Halating isa baba, kanan, gitna, kaliwa. Pwede kang tuminga lang, may tuli sa mata. Basta lamang ay sambitin ang katagaw. Sa iyo, kanya, pati ang nasa kanila. Dito, doon at dyan, kahit hanggang doon sa may kabila. Halating isa baba, kanan, gitna, kaliwa. Pwede kang tuminga lang, may tuli sa mata. Basta lamang ay sambitin ang katagaw. Gusto ko lang ay umasenso, nagtiwala sa proseso. Kaso may mga hudas na gusto sa akin na bumeso. Dibdib walang daga, basta makuha lang ang keso. Mataas ang halaga, parang dolyar to kontrapeso. Dating walang bilang na nagbibilang ngayon ng mga inaning tinanim nung ako ay tagutom. Sinilang hampas lupa ngayon ang buhay at doon pangalan ko ay nasa cheque. Pag-usapan ay milyon. Inulanan ng respeto kaya bumabahana. Dito pang masa kaya dinutripan lasa. Gusto nila sa pound pero sablay mga baraha. Ipako na sa cross mga mahilig magpakara. Isang kahit isang tuka, basta ikaw ay papalarin. Maling sistema sa sarili, di ako kinain. Sobrang init ng apoy nung ako na nagsain. Binayo na binayo kaya bigas ay nainkanin. Sa iyo, kanya, pati ang nasa kanila. Dito, doon at dyan, kahit hanggang doon sa may kabila. Halating isa baba, kanan, gitna, kaliwa. Pwede kang tuminga lang, may tuli sa mata. Basta lamang ay sambitin ang katagaw. Sa iyo, kanya, pati ang nasa kanila. Dito, doon at dyan, kahit hanggang doon sa may kabila. Halating isa baba, kanan, gitna, kaliwa. Pwede kang tuminga lang, may tuli sa mata. Basta lamang ay sambitin ang katagaw. Amen.